Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polacy wspominali Jana Pawła II podczas wieczornego koncertu na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Jutrzejsze posiedzenie rządu może się odbyć w nowym składzie, powiedział były szef MSZ. O nowym składzie myślą też Niemcy. Socjaldemokraci chcą wyjścia z koalicji. Tysiące ludzi uczestniczyły w koncercie Wsłuchiwać się w papieża, który odbył się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski można było usłyszeć kazania papieża oraz nowe aranżacje utworów historycznych i pieśni religijnych. Ludzie na miejscu wspominali Karola Wojtyłę. Przyszliśmy dlatego, żeby powspominać, żeby łączyć się duchowo z Ojcem Świętym. Sądzę, że Jan Paweł II był bardzo dobrym człowiekiem, kochał Boga i modlił się za Niego. Dobro zwycięża i trzeba w dzieci wszczepiać to, że warto walczyć o naszą Polskę, bo to jest to, co mamy najpiękniejsze. To jest nasz największy człowiek. Naprawdę warto uczcić tą uroczystość, a poza tym warto tu być, warto świętować, pokazać, że jesteśmy, mimo wszystko, że jesteśmy rozsypani po całym świecie, ale wewnętrznie jesteśmy tu, jesteśmy Polakami. Oświadczenie z okazji rocznicy pielgrzymki wydał prezydent Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca podkreślił zasługi papieża Polaka w obaleniu komunizmu oraz w walce o ludzką godność i wolność religijną. Donald Trump podkreślił, że 9-dniowa pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski zmieniła bieg historii. Pamiętając o długotrwałej walce Polaków z komunizmem, podkreślamy, że miliony ludzi cieszą się dziś wolnością dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II, jego niezwykłemu życiu jako ucznia Chrystusa oraz orędownika ludzkiej godności i wolności religijnej, napisał amerykański przywódca. Prezydent USA podkreślił, że homilia papieża podczas mszy świętej w Warszawie stanowiła mocne przesłanie nadziei nie tylko dla Polaków, ale ludzi na całym świecie. Jego słowa były wyzwaniem rzuconym represyjnym siłom komunizmu w Polsce i reszcie Europy, napisał Donald Trump, dodając, że przesłanie Jana Pawła II dodało odwagi Polakom w walce o lepsze życie i o wolność i ostatecznie doprowadziło do zerwania żelaznej kurtyny komunizmu w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś gdańskie obchody rocznicy, organizuje je Solidarność, a weźmie w nich udział premier Mateusz Morawiecki. Jutrzejsze posiedzenie rządu może się odbyć już w nowym składzie, mówił w Polskim Radiu Witold Waszczykowski, były szef MSZ, obecnie europarlamentarzysta. Prawdopodobnie jutro dojdzie do rekonstrukcji Rady Ministrów. Siłą rzeczy, tworząc tak silną reprezentację tam, musimy zmienić reprezentację tutaj. Większość tych ministrów kończy już kadencję, zrealizowali swoje programy w resortach i mogą przekazać pałeczkę następcom. Zdaniem Czesława Mroczka z Platformy Obywatelskiej to dobrze, że niektórzy ministrowie odchodzą. Nie ma większego znaczenia tak naprawdę, kto zastąpi tych ministrów, którzy obejmują mandat w Parlamencie Europejskim. W niektórych przypadkach to dobrze, że odchodzą, tak jak na przykład Anna Zalewska. Jest miażdżący raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący jej dokonań. Mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyło 5 ministrów, 3 wiceministrów i rzeczniczka rządu. Rekonstrukcja w Polsce, kryzys rządowy w Niemczech. Spowodowała go rezygnacja szefowej SPD Andrei Nahles ze wszystkich funkcji. Wielu socjaldemokratów domaga się natychmiastowego wyjścia z koalicji. Chadecy chcą ratować sytuację. Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że szanuje decyzję Andrei Nahles i zapewniła, że jej gabinet nadal będzie skutecznie pracować. Przede wszystkim chcę powiedzieć w imieniu rządu, że zamierzamy kontynuować pracę gabinetu z należytą powagą i przede wszystkim z dużym poczuciem odpowiedzialności. Zarówno Angela Merkel, jak i przewodnicząca CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer podziękowały przewodniczącej SPD za dotychczasową współpracę. Jednak fakt, że szefowa CDU i szefowa rządu wystąpiły oddzielnie, może być zdaniem komentatorów skutkiem kryzysu także w szeregach chadecji. Wczoraj niestety był lekki kryzys w szeregach naszych siatkarzy. Brazylia wzięła rewanż za przegrany finał Mistrzostw Świata. W ostatnim meczu katowickiego turnieju Ligi Narodów Canarinhos wygrali z Polską 3-1. Wcześniej nasza drużyna wygrała ze Stanami Zjednoczonymi i Australią. To nie był mecz, o którym nasi zawodnicy będą chcieli pamiętać. Pierwszą partię Polacy wygrali do 22, niestety później zaczęły się problemy. Błędy seryjnie popełniane w rozegraniu, do tego błędy zagrywki powodowały, że rozpędzająca się drużyna Brazylii systematycznie wykorzystywała nasze potknięcia. Drugiego seta przegraliśmy 10 punktami. W trzecim jeszcze próbowaliśmy nawiązać walkę, ale Brazylijczycy wygrali do 22. Ostatnia partia to tylko wyrównany początek, a potem znowu inicjatywę przejęli goście, którzy wygrali tego seta 25-17 i całe spotkanie 3-1. Po turnieju w Spodku nasi siatkarze na koncie mają 2 wygrane i porażkę. Z Katowic dla Trójki Kuba Niziński. Za tydzień Polacy zagrają w turnieju Ningbo w Chinach. Rywalem naszych siatkarzy będą oprócz gospodarzy Francja i Bułgaria. A skrót informacji w Trójce o 6.30.

To było piękne słońce, to był bardzo piękny dzień, właściwie letni. To było miasto świąteczne. Ludzie rzucali kwiaty jeden przez drugiego. To był właściwie cały deszcz kwiatów. My w audycji porannej porozmawiamy o przygotowaniach do tej wizyty, trudnych przygotowaniach obu stron. Po 7.40 zapraszamy Państwa serdecznie. Wtedy o tym mówić będziemy. 7.20 projekt Tata. A co dziś Tata, o czym będziemy mówić? Żeby na moment odpocząć od festynów i dmuchanych zamków, Tata zabierze dzieci na wystawę, na której można wszystkiego dotykać, doświadczać, poczuć, obcując ze sztuką. Ta podłoga pozwala odczuć fizycznie dźwięk, ponieważ jest tak skonstruowana, że fale dźwiękowe są przekształcane w wibracje. No proszę, można to dotknąć, można tego dotknąć i zobaczyć i posłuchać przede wszystkim. 7.20 projekt Tata. Chwilę wcześniej dr Tomasz. No jeżeli wyrzucamy do tego przysłowiowego lasu torebkę plastikową i torebkę papierową, pewnie po roku po papierowej nie będzie nawet śladu. No ale nie powinniśmy ani jednej, ani drugiej wyrzucać. O, zdecydowanie, drogi panie Tomaszu, nie powinniśmy. Dlaczego o tym mówić będziemy, proszę posłuchać. Tu jest też kwestia mleka. Pojawi się 7.15, pytania z kosmosu. Przed 7.00 pojawi się pani Helena z takim wyznaniem, z takim orędziem, można nawet powiedzieć. Nie ma chwili, bym nie myślała, jak bardzo mnie ubudł. Mój Tadeusz mnie ubudł. Tak, tak, to on ubudł on. Przed 7.00. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Zapraszamy serdecznie. Zajrzymy sobie wtedy do kalendarza. A zaczniemy za kilka chwil od tego, co wydarzyło się wczoraj na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Nasi zawodnicy grali. Mogliśmy strzelić gola, nie zrobiliśmy tego. Krótkie podsumowanie tego meczu. To za chwilę. A jeśli chodzi o ten day, to teraz będzie doskonały day. I Cortez. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny weekend. 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy. Cortez, doskonały dzień. Pan śpiewał przed chwilą, że Polacy mistrzem Polski. Polski to tak, ale świata to jeszcze na razie nie. Zapraszamy do Trójki. Bo Mistrzostwa Świata do lat 20 zakończyły się już dla naszych piłkarzy po pierwszym meczu fazy pucharowej. Przegraliśmy wczoraj z Włochami 0-1, ale chyba po najlepszym spotkaniu tego turnieju w naszym wykonaniu. Ale o wszystkim opowie Państwu Krzysztof Łoniewski. Pierwszy niech zabierze głos trener naszych młodych piłkarzy. Jacek Magiera jak zwykle bez większej ekscytacji ocenił ostatni mecz Polaków na młodzieżowym mundialu. Można było z tego meczu wyciągnąć więcej. Jeżeli chodzi o naszą grę, to muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ofensywę, to było to nasze spotkanie najlepsze z całego turnieju. Drużyna z każdą chwilą rosła. W drugiej części meczu stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji, po których mogliśmy strzelić gola, nie zrobiliśmy tego. W piłce to na tym polega, aby strzelać. Zabrakło cwaniactwa, zabrakło jakości, zabrakło wykończenia. Już nie tak trzeźwo na spotkanie Polaków z Włochami i pozostałe występy w mistrzostwach patrzył Jakub Bednarczyk. Badaliśmy przeciwnika najpierw i myślę, że potem złapaliśmy tego wiatru w żaglach. Graliśmy bardziej odważnie, bardziej ofensywnie. Widać chyba to było też z trybun, że się dobrze czujemy. To było bardzo wyrównane, mi się wydaje. Trochę szczęścia nam zabrakło. Bramkarz dobrze bronił. Mieliśmy dużo strzałów z dystansu. Tak, to jestem bardzo zadowolony z drużyny, co pokazała na tych mistrzostwach. Walczyliśmy. To było czuć w drużynie dobrą atmosferę, że każdy chciał po prostu jak najdalej zajść. A zbyt optymistyczne nuty wybrzmiewały też w słowach Tomasza Makowskiego. No widać było też, jak mecz się układał, bramka, no tak można powiedzieć, że ten karny trochę z przypadku przedłużył tą głową, trafił naszego zawodnika w rękę. No, strzelili tą bramkę, no w drugiej połówce widać już, jak końcówka była, no wiadomo, też się już Włosi bronili, żeby dotrzymać ten wynik do końca, ale mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że gorszym zespołem nie byliśmy, jeżeli chodzi o całość spotkania. Na zakończenie przytomniejszy głos eksperta Romana Kołtonia, dziennikarza Polsatu i autora kanału Prawda Futbolu. Oczywiście brakuje nam kreatywnych piłkarzy. Oczywiście, że w każdym meczu tego turnieju, abstrahuję od Tahiti, mówię Kolumbia, Senegal, Włochy. My mamy problem z techniką piłkarzy. W szczególności w fazie ofensywnej mamy problem w ogóle z wygrywaniem pojedynków, z dograniem piłki, nawet z precyzyjnym zagraniem na drugą stronę, od nogi do nogi, z szybkością jakby podejmowania decyzji. My przyjmujemy na raz, poprawiamy, drugi, trzeci. Brakuje płynności. My mamy problem też z taktyką. No i te problemy można by jeszcze mnożyć, ale nie zapominajmy, że to futbol jeszcze juniorski. Nie wiemy, czy któryś z piłkarzy obecnych w kadrze na mistrzostwa nie zrobi poważnej kariery. Może nie zrobi jej żaden z nich, a błyszczeć w dorosłej piłce będzie ktoś, kto w ogóle na mistrzostwa świata nie został powołany. Przypomnę tylko, że Krzysztof Piątek 2 lata temu nie łapał się do pierwszego składu naszej młodzieżówki w rozgrywanych też u nas w kraju mistrzostwach Europy do lat 21. No tak to było, a proszę, jaka teraz kariera. No i musimy pamiętać, żeby od nogi do nogi, bo czasem niespecjalnie od nogi do nogi, a czasem od naszej nogi do cudzej nogi i wtedy co niedobrze. To wtedy bardzo niedobrze. Krzysztof Łoniewski opowiadał Państwu o tym meczu. Było Beautiful Day, było Bad Day, pan ma propozycję. To teraz w takim razie proponowałbym, żeby zagrać Zeppelin w Good Times and Bad Times, prawda? I byłoby też coś podobnego. Pozdrawiam, do widzenia, dziękuję. To była słuszna koncepcja, drugi słuchacz. Bardzo dziękujemy. 227 trójek. Jeszcze pan Stefan podpowiada, że przecież Bartosz Zmarznik wygrał Grand Prix Słowenii, a Patryk Dudek był w finale, więc to też o tym warto pamiętać. Tak, oczywiście. Nie uhonorowaliśmy jeszcze Liverpoolów. To teraz. Końca dropki Murphys. Wszystkim kibicom Liverpoolu oczywiście serdeczne gratulacje. Liverpool wygrał Ligę Mistrzów w tym roku. 6:30 minęła. Jolanta Pawlak. Rzecznik PSL-u skomentował sobotnie wystąpienie Waldemara Pawlaka na Radzie Naczelnej Stronnictwa. Były premier opublikował nagranie na Facebooku. Trzęsiemy się, wysuwamy koncepcje, antykoncepcje, żeby się załapać na byle co, mówił były premier. Rzecznik PSL Jakub Stefaniak podkreślił, że pozostaje pytanie, czy to nagranie nie zaszkodzi tak naprawdę najbardziej panu premierowi. Dwóch spadochroniarzy rannych w Chorzelowie koło Mielca, obaj trafili do szpitala. Instruktor wraz z uczniem lecieli w tandemie, wpadli prawdopodobnie w wir powietrzny, wylądowali na prywatnej posesji. Obaj trafili do szpitala. Prezydent Donald Trump ogłosił na Twitterze, że przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych Białego Domu Kevin Hassett wkrótce odejdzie ze swego stanowiska. Nie podał przyczyn dymisji. Hassett jest kolejnym wysokiej rangi funkcjonariuszem Białego Domu lub członkiem gabinetu, który odchodzi z administracji od czasu objęcia stanowiska prezydenta Trumpa w styczniu 2017 roku. Ataki lotnictwa izraelskiego na Syrię spowodowały śmierć co najmniej 11 żołnierzy sił rządowych. Informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Izrael oświadczył, że była to odpowiedź na sobotnie ataki rakietowe z terytorium Syrii. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w rejonach podgórskich i w górach, a także na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. Zachmurzenie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura od 23 stopni to na wschodzie do 31 na krańcach zachodnich, chłodniej na Podhalu i na Helu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Mężczyzna, który ma wszystko. Obejrzeć tak, żeby niczego nie przegapić. Kupi na Allegro telewizor 40 cali Full HD w mistrzowskiej cenie 599 zł. Sprawdź na Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie siódma. Różne problemy nam przychodzą do głowy o poranku, zwłaszcza w poniedziałek. Czasem warto się nimi podzielić. Nie wiem, co pana nurtuje. Takim ogólnoświatowym problemem. Na przykład tu by się pojawiło też pytanie do doktora Rożka. Dlaczego jak przelewamy na przykład z kubka do herbaty, do kawy, wodę do innego naczynia, no to ta woda się po prostu klei do zewnętrznej krawędzi zamiast tam, gdzie chcemy lać, leje się po ściance na zewnątrz. No najlepiej jakby naczynie miało dziubek, tak? No to wtedy się fajnie przelewa. No ale nie zawsze mamy ten dziubek, nie zawsze to naczynie jest takie, jak byśmy chcieli. No od czego to zależy? Dlaczego ta woda się klei do tej wewnętrznej? Rozumiem mnie pan, o co chodzi? Ale rzeczywiście, że ja pana rozumiem. Ja bardzo dobrze pana rozumiem. Ja dokładnie wiem, o co panu chodzi. Myślę, że słuchacze też dobrze wiedzą, o co panu chodzi. Ja bym nawet był w stanie taką teorię wysnuć, że jest jakiś wzór na to, że im bardziej człowiekowi zależy na tym, żeby się nie rozlało, tym bardziej będzie po tej ściance, żeby się jednak rozlało. Nie wiem, od czego to zależy. Złośliwość kubków albo szklaneczek, albo czegoś innego. Ten dziubek zawsze się przydaje, to prawda. Poruszył pan niebywale ważną kwestię. W poniedziałek rano zwłaszcza. Choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. I nikt nie woła, tylko a ulicę moją lubię. Choć czasem ci nędzam, gdy się człowiek tu odnajdzie, to odnajdzie się wszędzie. I czuję się dość rzeźko, przecież zawsze raźnie w grupie. Może młodzi się obudzą i utoniemy wszyscy w zupie. I nikt nie wora, tylko dzwony z kościoła. Kurędy do raju ogłaszają. Takie tam WW. Polecamy Państwu, gdyby Państwo głosowali. 71335, Pani Lidia informuje o tym, że nieprawdopodobnie, ale niebywale pachnie Maciejka na parapecie. Wprost jestem odurzona i w tym stanie udaję się do pracy. Pani Lidia się udaje. Do pracy udał się też pan redaktor Krystian. Dzień dobry. Który przyniósł całą masę zdjęć na pierwszej stronie. No bo to był weekend pełen emocji. Tak podsumowuję weekend. Przegląd sportowy akurat, ale akurat emocje nie tylko w działce sportowej. No te sportowe można sobie podsumować rzeczywiście dziś podczas lektury tego sportowego dziennika, bo i koszykarze, ręczni, piłkarze i w ogóle cała masa sportowców, pięściarze, to znaczy siłacze siłacze i Świątek, też? I żużel też. No przede wszystkim pani Iga, za którą no właśnie trzymamy kciuki mocno. Mocno bardzo. Co poza tym? No, poza tym nowy tydzień się rozpoczyna. To będzie też weekend, to będzie też tydzień pełen emocji. Zaraz do tego dojdziemy, bo jeszcze rzut oka na taką miejską przestrzeń, jak czytam dziś w Rzeczpospolitej. Mikroauta, proszę pana, opanują polskie miasta. Po boomie na rowery pożyczane na minutę i e-hulajnogi nadchodzi kolejny na elektryczne pojazdy w wersji mini. Firma, jedna z firm wprowadza właśnie do carsharingu w Warszawie dwuosobowe samochody. I teraz mam problem, bo to chińska nazwa, chińskie mikroauta, Zidu D2-3, tak powiedzmy, niech to będzie tak, Zidu. Mają być remedium na korki i brak miejsc parkingowych. No, za nimi idą już kolejni. Być może niedługo to będzie najbardziej popularny pojazd na polskich ulicach. No i o tym, jak wygląda ten boom i jak moda na pojazdy pożyczane na minuty nabiera rozpędu, można sobie w tej infografice na pierwszej stronie Rzeczpospolitej dziś to wszystko zobaczyć, przejrzeć. Hulajnogi, proszę pana, tak hulają. Śmigają. Hulają, proszę pana. Ale coraz trudniej z kolei uzyskać interpretację fiskusa, a skarbówka mnoży powody, by nie wyjaśniać przedsiębiorcom skomplikowanych przepisów. Alarmuje też Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Zainteresowanych odsyłam. Na trzeciej, no i tu już wchodzimy na działkę polityki. Mistrzowie zajmowania się sobą, Michał Szołdrzyński pisze, przedstawiciele opozycji chyba zbyt dosłownie wzięli sobie do serca teorię, która głosi, że w polityce wygrywa ten, kto skupia na sobie najwięcej uwagi. No i tym sposobem rozpoczynamy krótki przegląd wieści politycznych. Gazeta Polska codziennie pisze o koalicji europejskiej. Koalicja się rozpada. Jeszcze 3 maja prezes PSL klaskał Leszkowi Jeżdżewskiemu, gdy ten porównywał katolików do świń, które lubią się taplać w błocie. Minął miesiąc i po antykościelnym sznycie nie ma już śladu. Teraz Kosiniak-Kamysz postanowił założyć blok chrześcijańsko-narodowy. To nie jest poważna polityka, komentuje Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości, który zresztą udzielił dziś wywiadu znalazł, to jest Super Express, tak, który mówi, w którym to wywiadzie mówi, PSL sam, szans już nie ma, czy oferta koalicji PSL ze Zjednoczoną Prawicą jest realna i odpowiada na te wszystkie pytania też jako komentator w sumie jednej strony, ale być może w sumie to wspólna strona będzie niebawem, bo nieco wyżej tytuł zapraszam PSL do koalicji, to już Jarosław Gowin. Zobaczymy, pożyjemy. Sporo na ten temat dziś w prasie. Wyborcza podsumowuje, że to blef ludowców. PSL głośno deklaruje, że do wyborów parlamentarnych pójdzie na czele bloku pod nazwą Koalicja Polska. Po cichu jednak daje partnerom czas na zaoferowanie mu lepszych warunków Ostateczne ustalenia mają zapaść pod koniec czerwca. PSL chce zmusić PO do wycofania się ze śmiałych deklaracji obyczajowych i wywalczyć dobre miejsce na listach wyborczych jesienią. Czytamy dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i również Polska The Times na ten temat więcej, ale tutaj także obok przygotowania do 4 czerwca, który w tym roku będzie dniem obchodów oraz dniem rekonstrukcji rządu. To jeszcze słowo o tym drugim elemencie. Pewniaki, no bo kilka nazwisk opuści rząd, a nawet osoby z tymi nazwiskami wyjadą do Brukseli. Teraz szukanie następców. Pewniaki, Marian Banaś, Stanisław Szwed, Daniel Obajtek, czy młody, bo 30-letni Stanisław Kaleta, tak wypisuje Polska The Times. No Obajtek, prezes PKN Orlen, miałby dostać teken nowo powstającego Ministerstwa do Spraw Przemysłu. To wszystko na razie spekulacje prasowe, sporo ich w tym artykule. No i też 4 czerwca Donald Tusk będzie przemawiał w Gdańsku i także on pojawia się dziś w prasie w kilku miejscach. Do czego jeszcze będzie okazja wrócić przy tygodnikach? Polska The Times pisze: wielkie jest oczekiwanie opozycji na przemówienie Tuska. Objawi się jako lider opozycji przed jesiennymi wyborami? Pyta w zasadzie w tym tekście Polska The Times. O 4 czerwca nasz dziennik pisze: gorzkie zwycięstwo. Rocznica częściowo wolnych wyborów. Opozycja i lewicowe środowiska wykorzystują do propagandowych manipulacji. To nie były ani pierwsze wolne wybory, ani nie uszanowano głosu Polaków, którzy 30 lat temu gremialnie odrzucili komunizm i system władzy PRL, pisze nasz dziennik. Super Express, no, przypominając o tym, że dziś rocznica rozpoczęcia pielgrzymki Jana Pawła II, pierwszej, dziś gazeta taka jest z takim dodatkową pamiątką w Super Expressie. To na pierwszych stronach i Faktu, i Superekspresu, na obydwu tytułach, Anna Maria Anders wzięła ćwierć miliona emerytury, pisze Superekspres, jest jak Carringtonowa, dodaje Fakt, porównując zresztą z zdjęciem z aktorki, która grała panią Carrington, a to wszystko dlatego, między innymi, sprzedała dom w USA za 7 milionów złotych. No i pieniądzom, pani senator, przyglądają się obydwa tabloidy. Jeśli mowa o nieruchomościach, to Puls Biznesu pyta, kto kupi idealną siedzibę dla PiS. TFI, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, ma przejąć od PKO wierzytelności właściciela warszawskiego hotelu w wymarzonej lokalizacji dla rządzącej partii. Państwowy Bank ogłosił przetarg na sprzedaż wierzytelności właściciela dawnego hotelu Hyatt. Kryteria wyboru nabywcy rodzą kilka pytań, dodaje Puls Biznesu. Wszystko wskazuje na to, że negocjacji wyłączność wybrano właśnie wspomniany przeze mnie fundusz. Właściwie nie przeze mnie, tylko przez Puls Biznesu. Więcej na pierwszej stronie. Ciekawa to rzecz. No to jeszcze krótko. Dziennik Gazeta Prawna pisze wciąż o tym, że da się łatwo podsłuchiwać policję. To kolejna część śledztwa dziennika. Operacja Wybory, czyli co słychać w Policja FM, pisze ironicznie w tytule tego artykułu. Sytuacja się nie zmieniła. Mimo zapewnień można było podsłuchiwać policję zabezpieczającą wybory. Tak wynika z tego tekstu w Dzienniku Gazecie Prawnej. O tym, że przestrzeń miejska, która miała być wolna od reklam, ustawa krajobrazowa powstała, a teraz będą zmieniane przepisy i te nowe pozbawią miasta możliwości obrony przed nachalnymi i brzydkimi reklamami. Otóż resort inwestycji i rozwoju chce zrezygnować z kluczowych rozwiązań, czyli naliczania dziennych kar za wieszanie reklam niezgodnie z lokalnym prawem, a dodatkowo planuje obciążenie gmin wypłatą odszkodowań dla właścicieli budynków, którym zakaz nie pozwolił zarobić za powieszenie banera, pisze Dziennik Gazeta Prawna, ta rzecz na pierwszej stronie. No i tak jak powiedziałem, tygodniki to też właściwie polityczne echa weekendu i tych ostatnich dni i tego, co po wyborach. Głównie to na okładkach kontrrewolucja. Czy prawica uratuje Europę? Pyta tygodnik do rzeczy. Po stronie opozycji coraz silniejsze jest poczucie, że PiS może pokonać tylko wielka koalicja wszystkich demokratów, pisze Newsweek. No i Donald Tusk, powiedziałem, że powróci. Na pierwszej stronie tygodnika wprost. Plan Tuska, a przegrana w opozycji w wyborach zmieniła jego zamiary. Jak szef Rady Europejskiej chce wrócić do polskiej polityki? No, na razie będzie budował społeczną listę do Senatu. Wciąż nie wyklucza też startu w wyborach prezydenckich, pisze wprost. Na co odpowiada mu w tygodniku sieci prezydent Andrzej Duda. Nie boję się Tuska, jego plan nie wypalił. Prezydent w pierwszym wywiadzie po wyborach mówi tygodnikowi sieci między innymi także o tajemnicy sukcesu PiS, powodach klęski opozycji, atakach na Kościół, walce z pedofilią, budowie fortu Trump i, uwaga, rzucaniu palenia. Ale dużo rzeczy. Bardzo dziś dużo. Dużo dzisiaj w prasie. Jeszcze tylko przypomnę, że po 7.40 mówić będziemy o rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, tej pierwszej pielgrzymki. Ona się rozpoczęła 2 czerwca 1979 roku, więc taka oficjalna rocznica wczoraj, no ale trwała także w tym czasie, więc mówić będziemy. Za 13 minut będzie siódma. Cranberries o poranku. Co było na pierwszym miejscu w piątek, jeśli ktoś z Państwa nie słuchał, w piątek wieczorem listy, to tym opowiemy po 8.35 po piosence dnia. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili za 8.5 siódma. Urywki z kalendarza. To jest ten moment, Wysoki Sądzie. To jest ten moment w poniedziałek, kiedy witamy Joannę Kołaczkowską z kabaretu Hrabi, czyli panią Helenę. Wysoki Sądzie, chciałabym wygłosić oświadczenie. Oświadczenie dotyczy mojego zachowania w policyjnym komisariacie, które było następstwem zdenerwowania. Nikt tak nie wyprowadza mnie z równowagi jak mój mąż Tadeusz. Wiem, Tadeusza nie ma i nie było w pobliżu, jednak wciąż jest obecny w moim sercu. Nie ma chwili, bym nie myślała, jak bardzo mnie ubudł. Mój Tadeusz mnie ubudł. Wyprowadził się do innej kobiety. Wysokie sądzie, jak mogłam przyjąć to z godnością? Godność to ostatnia rzecz, na którą było mnie wtedy stać. A gdyby co? A gdyby się sędzi zdarzyła taka sytuacja, że tu wpada trzech gości i obija sędzie mokrymi szmatami, czy sąd przyjąłby to z godnością? Nie sądzę. I mnie też proszę nie sądzić. Proszę pozwolić posłużyć mi się przykładem. Bodajże 279 lat temu król Prus Fryderyk II Wielki zakazał stosowania tortur, z wyjątkiem podejrzanych o zdradę stanu i zabójstwo prominentnej osoby. Z moich informacji nie wynika, żeby wspomniany Tadeusz był prominentem. Poza tym 101 lat temu, dokładnie dziś mija, ogłoszono deklarację wersalską dotyczącą utworzenia niepodległej Polski po I wojnie światowej. Czy jubileusz ten nie może być okazją do uwolnienia mnie? Mam kajdanki, a mogłabym ich nie mieć. A gdyby sąd nie był ewentualnie przekonany, to 51 lat mija, gdy feministka Valerie Solanas postrzeliła Andy'ego Warhola. I co? Puścisz mnie? Wysoki sądzie, puścisz mnie, też bym dodał. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabia, więc sytuacja jest bardzo rozwojowa, bardzo rozwojowa. Gdzie jest ten Tadeusz? To, tego nie możemy ustalić ciągle, ale może się jeszcze pojawi. Może, miejmy nadzieję. Do usłyszenia za tydzień, pani Joanno. Za 6 minut 7 w audycja poranna, za 6 minut serwis informacyjny, później oczywiście sport, prognoza pogody, po 7 kwadrans. Omówieni jesteśmy z doktorem Tomaszem. Dziś bardzo ważne, ekologiczne pytanie, gdyby państwo byli łaskawi posłuchać. To będzie ciekawie. Teraz też będzie ciekawie. Bo to wciąż nowe nagranie na naszej antenie i radzi sobie na liście przebojów. Ale mogłoby zawsze lepiej, więc proponujemy. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie to wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam buletule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas. Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii, ale zapał nagle mi zgasł. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Serio, z werwą, jeszcze wstałem lat temu parę. Teraz nawet nie bardzo chce mi się dawać w gaz. Patrzę na tygodnie i miesiące jak na mapy i jakoś nie widzę żadnych tras. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam buletule fantomowe. I niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam.